chora. Skoro się wakę tym razem. Pora bym wzbudził w sobie dumę taką jak twoja. Ja też jestem Sajaninem. W imieniu wszystkich Sajan sprawię, że Frieza będzie cierpiał. Pomszczę krzywdę Sajan oraz Namecjan. Dragon Ball Kaizet. Odcinek 43. Goku kontra Frieza. Stał się niewiarygodnie silny. Jak tego dokonał? Uciekajcie. Schowajmy się w bezpiecznym miejscu. Gohan, zmykaj stąd! Przyłóż mu, tato! Rozumiem. Frieza nie potrafi wyczuć energii. Tato! Widzieliście to, co ja? od razu lepiej. Jestem wyczerpana. Nie mam siły chodzić. Umrę samotnie na tej planecie. To prawda, że najpiękniejsi odchodzą najwcześniej. Wolałabym, żeby po moim ciele nie skakały żaby. Otarłem sobie dłonie. Co teraz? On jest całkiem niezły. Królu Kai, widzisz coś? To Goku, prawda? Wiedziałem, że nas nie zawiedzie. Nie wiem, czy wszyscy Saiyanie są tak wyjątkowi, czy tylko Goku, ale jego siła nie ma żadnych ograniczeń. Jest znacznie potężniejszy niż wtedy, gdy ze mną trenował. Gdyby jeszcze rozwijał swój talent komiczny. Żartujesz? Zapłacisz mi za tę bezczelność. Co to? Wulkan! Co tam się dzieje? Tato! Nieźle. Nauczę cię szanować cudze planety. I to z radością. Nie spodziewałem się tak silnego przeciwnika. Zaskoczyłeś mnie. Niestety nie uchroni cię to przed śmiercią. Jeszcze zobaczymy. Żebyś wiedział. Gin. Jakim cudem przeżył ten atak? Boli. Wychodź. Taka drobnostka by cię nie zabiła. Drani jest szybki. Spróbuję wymyślić jakiś plan. Jeśli nie umie wyczuć energii, to znaczy, że polega tylko na wzroku. Muszę wykorzystać tę przewagę. Co się dzieje? Goku powinien już wyleczyć. Tacie, nic się nie stało. Dawno nie korzystałem z tej techniki. Ciekawe, co słychać u mistrza Rossiego. Kamehameha. Nie ruszaj się stąd. Wyjdź, mam dla ciebie prezent. Świetnie. Teraz. To nie on. Jeszcze raz. Tam jesteś, tchórzu. Udało się. Myślałem, że chociaż go zranię. Jesteś znacznie lepszy niż sądziłem. Od dziecka żaden przeciwnik nawet mnie nie zadrapał. Dawno nie czułem takiej ekscytacji. I co ja mam z tobą zrobić? Mnie nie pytaj. Myślałem, że cię pokonałem. Zabawimy się. Poruszę przedmioty siłą umysłu. Lubisz grać ostro? Nie brak ci odwagi. Nie wierzę własnym oczom. Wyrwał kawałek gruntu. Pora kończyć zabawę. Niespodzianka. A niech go. Zaskoczony? Wykopię cię na orbitę. Muszę się uwolnić. Zaczynam się nudzić. Co takiego? Przejdźmy do ostatniej rundy. Gohan. W samą porę. Goku. Tato. Najgorsze, że Frieza dopiero się rozgrzewa. Mógłby zniszczyć całą planetę jednym atakiem, gdyby tylko chciał. Żyjemy, bo Frieza się z nami bawi. A co z tatą? Nie martw się. Nie tylko Frieza ma zapasy energii. Sami zobaczcie. Tato! Mało brakowało. Muszę bardziej uważać, jeśli chcę pokonać Frizę. Mówiłem, że nauczę cię szanować cudze planety. Jak on to zrobił? Uwolnił się tuż przed wybuchem. Tata jest aż tak szybki? To walka dwóch wybryków natury. Jesteś silniejszy od pozostałych. Jeszcze trochę i poważnie mnie rozzłościsz. A ty mnie. Nareszcie w czymś się zgadzamy. Koniec żartów. Zaczynamy poważną walkę. Zgoda. Zaczęło się starcie dwóch wojowników o niewyobrażalnej mocy. Który z nich wyjdzie z tej walki zwycięsko. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Zostaw mnie w spokoju, nie znam języka żab. Chcesz mi coś powiedzieć? Użyj tego translatora. Zamiana. W następnym odcinku powrót Ginyu. Idę po ciebie, Freeza.